عما، کس چیز کے بارے میں، یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، الذی، وہ جو، ہم وہ، فیہ اس میں، مختلفون اختلاف کر رہے ہیں، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، علم کیا نہیں، نجعل الارض، ہم نے بنایا زمین کو، مہادا فرش، والجبال اور پہاڑوں کو، اوتادا میخیں، وخلقناکم اور پیدا کیا ہم نے تم کو، ازواجا جوڑوں کی شکل میں، وجعلنا اور بنایا ہم نے، نومکم تمہاری نیند کو، سباتا آرام کا ذریعہ، وجعلنا اللیل اور بنایا ہم نے رات کو، لباسا لباس پردہ پوش، وجعلنا النہار اور بنایا ہم نے دن کو، معاشا معاش کا وقت کام کا وقت، وبنینا اور بنائے ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، سبعن سات، شدادا مضبوط سخت، وجعلنا اور بنایا ہم نے، سراجن سورج، وہاجن روشن ہونے والا، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے، من المعصرات بادلوں سے، ماء پانی، فجاجا بکثرت، لنخرج به تاکہ ہم نکالیں اس کے ساتھ، حبن غلہ، ونباتا اور نباتات، وجنات اور باغات، الفافا لپٹے ہوئے گھنے، ان یوم الفصل بے شک دن فیصلے کا، کانا ہے، میقاتا مقرر، یوم جس دن، ينفخ پھونک مار دی جائے گی، فسوری سور میں، فتأتون تو تم آؤ گے، افواجا فوج در فوج، وفتحت السماء اور کھول دیا جائے گا آسمان، فکانت تو ہو جائے گا، ابوابا دروازے دروازے، وسیرت الجبال اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ، فکانت تو ہوں گے، سرابا سراب، ان جہنما بے شک جہنم، کانت ہے، مرصادا ایک گھات، للطاغین سرکشوں کے لیے، مآبا ٹھکانا، لابسینا ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، احقابا مدتوں، لا یذوقونا نہ وہ چکھیں گے، فیہا اس میں، بردن کوئی ٹھنڈک، ولا شرابا اور نہ پینے کی چیز، الا مگر، حمیمن کھولتا پانی، وغساقا اور زخموں کا دھوون، جزاءً بدلہ ہے، وفاقا پورا پورا، انہم بے شک وہ، کانو تھے، لا یرجونا نہ امید رکھتے، حسابا حساب کی، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، کذابا جھٹلانا، وکل شیئن اور ہر چیز کو، احصیناہ شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کو، گھیر رکھا ہے ہم نے اس کو، کتابا کتاب میں، فذوقوا پس چکھو، فلن نزیدکم پس ہرگز نہ ہم زیادہ دیں گے تم کو، الا عذابا مگر عذاب، ان للمتقین بے شک متقی لوگوں کے لیے، مفازا کامیابی ہے، حدائق باغات ہیں، وعنابا اور انگور ہیں، وکوائبا اور نوخیز لڑکیاں، اترابا ہم عمر، وکأسن اور جام، دہاقا چھلکتے ہوئے بھرے ہوئے، لا يسمعون نہ وہ سنیں گے، فیہا اس میں، لغون کوئی لغو بات، ولا کذابا اور نہ کوئی جھوٹی بات، جزا ان بدلہ ہے، من ربکا تیرے رب کی طرف سے، عطا ان بدلہ بخشش، حسابا حساب سے، رب السماوات رب آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، الرحمن رحمان، لا یملکونا نہ مالک ہوں گے، منہو اس سے، خطابہ بات کرنے کے، یوم یقوم الروح جس دن قیام کریں گے روح، روح الامین، والملائکہ اور فرشتے، صفا صف در صف، لا یتکلمون نہ کلام کر سکیں گے نہ بات کر سکیں گے، الا مگر، من جو، ازنا اجازت دے، لہو اس کے لیے، الرحمن رحمان، وقالا اور وہ کہے، صوابا درست بات. ذلك اليوم الحق، یہ ہے دن برحق. فمن شاء، پس جو کوئی چاہے. اتخذ، بنا لے. الى ربه، اپنے رب کی طرف. مآبا، ٹھکانا. انا، بے شک ہم نے. انذرناکم، خبردار کیا ہم نے تم کو. عذابا قریبا، قریبی عذاب سے. یوم ینظر المرء، جس دن دیکھے گا انسان. ما قدمت یدا، جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے. ویقول الکافر، اور کہے گا کافر. یا لیتنی، اے کاش کہ میں. کنتو، میں ہوتا. ترابا، مٹی، خاک. بے ساتھ، اسم، نام. اللہ ہی، اللہ کے. اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے. الرحمن، جو نہایت مہربان ہے. الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچتے ہیں غرق ہو کر، ڈوب کر. والناشطات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے نکال لیتے ہیں. نشتا، نکال لینا. والسابحات، قسم ہے تیرنے والوں کی. سبحا، تیرنا. فالسابقات، پھر آگے بڑھنے والوں کی، سبقت کرنے والوں کی. سبقا، سبقت کرنا، آگے بڑھنا. فالمدبرات، پھر تدبیر کرنے والوں کی. امرا، کام میں یا کام کی. یوم، جس دن. ترجف، کانپے گی. الراجفہ، کانپنے والی. تتبعہا، پیچھے آئے گی اس کے. الرادفہ، پیچھے آنے والی. قلوب، کچھ دل. یومئذن، اس دن. واجفہ، دھڑکنے والے ہیں. ابصارہا، نگاہیں ان کی. خاشعہ، دبی ہوئی ہوں گی، سہمی ہوئی ہوں گی. یقولون، کہتے ہیں. ائنا، کیا بے شک ہم. لمردودون، البتہ پھیرے جانے والے ہیں. فی الحافرہ، پہلی حالت میں. ائذا، کیا جب. کننا، ہوں گے ہم. عظامن، ہڈیاں. نخرہ، بھربھری، گلی سڑی. قالو، انہوں نے کہا. تلکا، یہ. اذن، تب. کرتن، واپسی ہے. خاسرہ، گھاٹے کی، خسارے کی. فانما، تو بے شک. ہیا، وہ. زجرتن ایک ڈانٹ ہے، واحدہ بس ایک ہی، فَإِذَا هُمْ تو جب وہ، بِالسَّاحِرَا میدان میں ہوں گے، هَلْ أَتَاكَ کیا آئی ہے تیرے پاس، حدیثو بات، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی، اِذْ نَادَاهُ جب پکارا اس کو، ربہو اس کے رب نے، بالواد المقدس مقدس وادی میں، طوا طوا کی، اذهب جاؤ، الى فرعون طرف فرعون کے، انه بے شک وہ، تغا سرکش ہو گیا ہے، فقل پس کہو، هل لك کیا تیرے لیے ہے، الى طرف اس بات کے، ان کہ، تزکا تو پاکیزگی اختیار کرے، واہدیہ کا اور میں رہنمائی کروں تیری، الى ربکا تیرے رب کی طرف، فتخشا پھر تو ڈرے، فارا پس دکھائی ہو اس کو، الآیت الکبریٰ بڑی نشانی، فکذب تو اس نے جھٹلا دیا، وعصا اور نافرمانی کی، ثم پھر، ادبرا وہ پیٹ پھیرا، یسعا دوڑتا ہوا، فحشرا پھر اس نے اکٹھا کیا، فنادا پھر پکارا، فقالا پھر کہا، انا ربکم میں تمہارا رب ہوں، الاعلا سب سے اعلی سب سے بڑا، فاخذہ اللہ تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے، نکال الآخرت آخرت کے عذاب میں سزا میں، والاولا اور دنیا کے، ان فی ذالک یقیناً اس میں، لعبرتن البتہ ایک عبرت ہے، لمن واسطے اس کے جو، یخشا ڈرتا ہو، اَأَنتُم کیا تم، اشدو زیادہ سخت ہو، خلقن تخلیق میں، ام السماو یا آسمان، بناہا اس نے بنایا اس کو، رفع اٹھایا یا بڑھایا، سم کہا اس کی بلندی کو، فسواہا پھر درست کر دیا اس کو، واغتشا اور ڈھانک دیا، لیلہا اس کی رات کو، واخرجا اور نکالا، دحاہا اس کی دھوپ کو، اس کے دن کو، اگلا پہر، والارض اور زمین کو، بعد ذالک اس کے بعد، دحاہا اس نے بچھا دیا، اخرجا اس نے نکالا، منہا اس سے، ما اہا اس کا پانی، ومرعاہا اور اس کا چارہ، والجبال اور پہاڑوں کو، ارساہا اس نے گاڑ دیا ان کو، متاعن فائدے کے لیے، لکم واسطے تمہارے، ولی انعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے، فَإِذَا جَاءَتْ پھر جب آ جائے گی، التامۃ الکبریٰ بڑی آفت، تامہ آفت، یوم اس دن، یتذکر یاد کرے گا، الانسان انسان، ما سعا جو اس نے کوشش کی، وبرزت اور کھول دی جائے گی، الجحیم جہنم، لمن یرا واسطے اس کے جو دیکھتا ہو، فاما تو لیکن، من طغا جس نے سرکشی کی، وآثر اور ترجیح دی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، فإن الجحیم تو بے شک جہنم، ہی المأوى وہ ٹھکانہ ہوگی، وأما اور لیکن، من خافا جو ڈرے، مقام ربه اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، ونہ نفسا اور روکے نفس کو، ان الہوا خواہشات سے، فإن الجنت تو یقیناً جنت، ہی المأوى وہ ٹھکانہ ہوگی، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، ایانا کب ہے، مرساہا ٹھہرنا اس کا، فیما بیچ کس کے، انت تو، من ذکراہا اس کے ذکر سے، بیچ کس بات کے ہے تو اس کے ذکر سے، الی ربکا تیرے رب کی طرف، منتہاہا اس کی انتہا ہے، انما بے شک، انت تو، منذر خبردار کرنے والا ہے، من اس کو جو، یخشاہا ڈرتا ہو اس سے، کأنہم گویا کہ وہ، یوم جس دن، یرونہا وہ دیکھ لیں گے اس کو، بریکٹ میں لکھئے تو کہیں گے گویا کہ، لم یلبسو نہیں وہ ٹھہرے، الا مگر، اشیتن شام کا وقت، او دہاہا یا اس کی صبح، بے سات اسم نام، اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے؟ عبس تر شروع ہوا، وتولا اور منہ موڑا، بے رخی برتی، ان کے جا اہل اعما آیا اس کے پاس اندھا، وما یدری کا اور کیا چیز بتائے تجھ کو، لعلہ شاید کہ وہ، یزکا وہ سدھر جائے، او یذکر یا نصیحت پکڑے، فتنفعہ الذکرا تو فائدہ دے اس کو نصیحت، اما من استغنا لیکن جو بے پروائی کرتا ہے، فانت تو آپ، لہو اس کی طرف، تصدا مائل ہیں، فکر کرتے ہیں، وما علیک اور نہیں آپ پر، اللہ کہنا، یزکا وہ پاکیزگی اختیار کرے، نہ سدھرے، وأما اور لیکن، من جاءک جو آتا ہے آپ کے پاس، یسعى دوڑتا ہوا، وہوا اور وہ، یخشى ڈرتا بھی ہے، فأنت تو آپ، انہو اس سے، تلہا بے رخی برتتے ہیں، کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک وہ، تذکرہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء تو جو کوئی چاہے، ذکر نصیحت حاصل کرے، فی صحف مکرمہ صحیفوں میں، جو عزت دیے گئے ہیں، مکرم ہیں، محترم ہیں، مرفوعتن بلند ہیں، متحرتن پاکیزہ ہیں، بیعیدی ہاتھوں میں ہیں، سفرتن لکھنے والوں کے، کرامن معزز، بررا نیک، قتل الانسان لعنت ہو انسان پر، ما اکفرا کیسا سخت منکر ہے، من ای شیء کس چیز سے، خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو، من نطفت ایک نطفے سے، خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو، فقدرہ پھر تقدیر مقرر کی اس کی، ثم پھر، السبیل راستہ، یسرہ اس نے آسان کیا اس کو، ثم پھر، اماتہ موت دی اس کو، فاقبرہ پھر قبر دی اس کو، ثم پھر، اذا شاء جب چاہے، انشرہ اٹھا کھڑا کرے اس کو، کلا ہرگز نہیں، لما نہیں، یقد ادا کی، ما جو، امرہ اس نے حکم دیا اس کو، فلینظر الانسان، پس چاہیے کہ دیکھے انسان، الى طعامہ، اپنے کھانے کی طرف، انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے، انا بے شک ہم نے، صببنا ڈالا ہم نے، الماء پانی، صبن ڈالنا، ثم پھر، شققنا پھاڑی ہم نے، الارض زمین، شقن پھاڑنا، فانبتنا پھر اگایا ہم نے، فیہا اس میں، حبن غلہ، وعنبن اور انگور، وقدبن اور ترکاری، وزیتونن اور زیتون، ونخلن اور کھجور، وحدائقہ اور باغات، غلبن گھنے، وفاکہتن اور پھل، وابن اور چارہ، متاع لکم، فائدے کی چیز تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے، فاذا تو جب، جاءت آ جائے گی، الساخہ کان پھاڑنے والی، یوم اس دن، یفر دوڑے گا، المرء انسان، من اخیہ اپنے بھائی سے، و امہ اور اپنی ماں سے، و ابیہ اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ اور اپنی بیوی سے، و بنی اور اپنے بیٹے سے، لکل امرئن واسطے ہر شخص کے، منہم ان میں سے، یوم اذن اس دن، شأن ایک حالت ہوگی، یغنی ہی جو بے پرواہ کر دے گی اس کو، وجوہن کچھ چہرے، یوم اذن اس دن، مسفرہ روشن ہوگے، داہکتن ہنستے ہوں گے، مستبشرہ شادمان ہوں گے، ووجوہن اور کچھ چہرے، یوم اذن اس دن، علیہا ان پر، غبرہ غبار ہوگا، ترحقہا ڈھانکے گی ان کو، قطرہ سیاہی، اولائکا یہی لوگ، ہم الکفرۃ الفجرا، وہی کافر فاجر ہیں، بدکار ہیں، بے سات اسم نام اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے، یا بار بار رحم کرنے والا ہے. اذا الشمس جب سورج کورت لپیٹ دیا جائے گا. واذا النجوم اور جب تارے انقدرت گدلے ہو جائیں گے. واذا الجبال اور جب پہاڑ سیرت چلا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْإِشَارُ اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اُتِّلَتْ چھوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ اور جب وحشی جانور حُشِرَتْ اکٹھے کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ اور جب سمندر سجرت بھڑکا دیے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ اور جب جانے زُوِّجَتْ جوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سُئِلَتْ پوچھی جائے گی. بِأَيِّ ذَنْبٍ کس گناہ میں قتلت ماری گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ اور جب اعمال نامے نشرت پھیلا دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ اور جب آسمان کشتت اس کی کھال اتار دی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ اور جب جہنم سُعِرَتْ بھڑکا دی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّتُ اور جب جنت اُزْلِفَتْ قریب لے آئی جائے گی. عَلِمَتْ جان لے گا نفسن ہر نفس ما احضرت کیا اس نے حاضر کیا کیا لے کر آیا. فلا پس نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں. بالخنس پیچھے ہٹنے والے کی. الجواری سیدھے چلنے والے. الکنس چھپ جانے والے بریکٹ میں لکھ لیجئے ستاروں کی. واللیل اور رات. اذا عصعص جب رخصت ہوئی. والصبح اور صبح. اذا تنفس جب اس نے سانس لیا. انہو بے شک وہ. لقول البتہ قول ہے کہنا ہے. رسول ایک پیغامبر کا. کریم معزز. ذی قوت قوت والا. عند ذی العرش عرش والے کے پاس. مکین بلند مرتبے والا. متعن کہا مانا گیا. ثم اس جگہ. امین امانت دار یا با امانت. وما صاحبکم اور نہیں ساتھی تمہارا. بمجنون کوئی مجنون. ولقد اور البتہ تحقیق. رآہ اس نے دیکھا اس کو. بالافق المبین روشن افق پر. وما ہوا، اور نہیں وہ علی الغیب غیب پر، بدنین بخیل، وما ہوا اور نہیں وہ بقول شیطان الرجیم شیطان مردود کا قول، فأین تذهبون پس کہاں تم جاتے ہو، ان ہوا نہیں وہ الا مگر، ذکر ایک نصیحت ہے، للعالمین جہان والوں کے لیے، لمن شاء واسطے اس کے جو چاہے، منکم تم میں سے، ان یستقیم کہ راہ راست پر چلے، وما تشاؤنا اور نہیں تم چاہ سکتے، الا مگر، ان یشاء اللہ کہ چاہے اللہ، رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا، بے ساتھ اسم نام اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الكواكب انتثرت اور جب تارے بکھر جائیں گے، واذا البحار فجرت اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ جان لے گا ہر شخص، مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے رکھا، يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ اے انسان، مَا غَرَّكَ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھ کو، بربک الکریم تیرے رب کریم کے بارے میں، الذی وہ جس نے، خلقک پیدا کیا تجھ کو، فسواک پھر درست کیا تجھ کو، فعدلک پھر برابر کیا تجھ کو، فی ای صورت جس شکل میں، ما شاء جو چاہا، رکبک جوڑ دیا تجھ کو، کلا ہرگز نہیں، بل بلکہ، تکذبون بالدین تم جھٹلاتے ہو جزا سزا کو، وَإِنَّ اور بے شک، عَلَيْكُمْ تم پر، لَحَافِظِينَ البتہ حفاظت کرنے والے ہیں، نگرانی کرنے والے ہیں، کرامن کاتبین بزرگ لکھنے والے ہیں، يَعْلَمُونَ جانتے ہیں، ما تفعلون جو تم کرتے ہو، ان الابرار بے شک نیک لوگ، لفی نعیم البتہ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار اور بے شک بدکار لوگ، لفی جہیم جہنم میں ہوں گے، یسلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، یوم الدین، جزا سزا کے دن، بدلے کے دن. وما ہم، اور نہیں وہ، انہا، اس سے، بغائبین، کچھ غائب ہونے والے. وما ادراک، اور کیا چیز بتائے تجھ کو، ما یوم الدین، یوم الدین کیا ہے. ثم، پھر، ما ادراک، کیا چیز بتائے تجھ کو، ما یوم الدین، کہ یوم الدین کیا ہے. یوما، جس دن، لا تملک، نہ مالک ہوگا، نفسن، کوئی نفس، لنفسن، کسی نفس کے لیے، شیئن، کچھ بھی، کسی چیز کا بھی، والامر، اور معاملہ، یوم اذن، اس روز، للہ، اللہ کے لیے ہوگا. بے، ساتھ، اسم، نام، اللہ ہی، اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن، جو نہایت مہربان ہے، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے. ویلن، ہلاکت ہے، للمطففین، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، الذین، وہ لوگ، اذا اکتالوا، جب ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، پورا پورا لیتے ہیں، واذا کالوہم، اور جب ناپ کر ان کو دیتے ہیں، اب وزنوہم، یا وزن کر کے دیتے ہیں ان کو، یخسرون، تو گھاٹا دیتے ہیں، کم دیتے ہیں. الا یظنوا، کیا وہ سمجھتے نہیں، کیا وہ یقین نہیں رکھتے، اولئک، یہ لوگ، انہم، کہ بے شک وہ، مبعوثون، اٹھائے جانے والے، لیوم عظیم، بڑے دن کو، یوم، جس دن، یقوم الناس، کھڑے ہوں گے لوگ، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے، کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار، بے شک بدکاروں کی کتاب، نامہ اعمال، لفی سجین، البتہ سجین میں ہے، وما ادراک، اور کیا چیز بتائے تجھ کو، ما سجین، کہ سجین کیا ہے، وہ قید خانہ کیا ہے، کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، ویلن، ہلاکت ہے، یوم اذن، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، الذین، وہ لوگ، یکذبون، جو جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین، بدلے کے دن کو، وما یکذب به، اور نہیں جھٹلاتا اس کو، الا، مگر، کل، ہر، معتدن، حد سے بڑھنے والا، اثیم، گناہگار، اذا، جب، استطلاع پڑھی جاتی ہیں، علیہ اس پر، آیاتنا آیات ہماری، قالا کہتا ہے، اساطیر الاولین کہانیاں ہیں پہلوں کی، کلا ہرگز نہیں، بل بلکہ، رانا علی قلوبہم زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر، ما کانو یکسبون جو کچھ وہ کمائی کرتے ہیں، کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ، ان ربہم اپنے رب سے، یومئذن اس دن، لمحجوبون البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں، ثم پھر، انہم بے شک وہ، لصال الجحیم البتہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، ثم پھر، یقالو کہا جائے گا، ہاذا الذی یہ ہے وہ چیز، کنتم بہی تکذبون جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار بے شک نیک لوگوں کی کتاب، لفی علیین البتہ علیین میں ہوگی، وما ادراک اور کیا چیز بتائے تجھ کو، ما علیون، علیون کیا ہوتا ہے، کتاب مرقوم ایک کتاب ہے رقم کی ہوئی لکھی ہوئی، یشہدہ حاضر ہوتے ہیں اس پر، المقربون مقرب فرشتے، ان الابرار بے شک نیک لوگ، لفی نعیم البتہ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک مسندوں پر، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، تعرفو تم پہچان لوگے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، نظرت النعیم نعمت کی رونق، یسقونا پلائے جائیں گے، من رحیق خالص شراب، مختوم مہر بند، ختامہ اس کی مہر کرنے کی چیز، مسک مسک ہوگی کستوری ہوگی، وفی ذالک اور اس میں، فلیتنافس پس چاہیے کہ ایک دوسرے پہ بازی لے جائیں، المتنافسون بازی لے جانے والے، ومزاجہ اور آمیزش اس کی، من تسنیم تسنیم سے ہوگی، تسنیم کیا ہے، عینن ایک چشمہ ہے، یشربو پیئیں گے، بہا اس سے، المقربون مقرب لوگ، ان الذین بے شک وہ لوگ، اجرمو جنہوں نے جرم کیا، کانو تھے، من الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، یضحکون ہنستے، یعنی ان لوگوں پر ہنستے تھے، وَإِذَا اور جب، مَرُّوا بِهِمْ ان پہ گزرتے، یتغامزون آنکھیں مارتے تھے، اشارے کرتے تھے، وَإِذَا انقلبوا اور جب پلٹ کے جاتے، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ طرف اپنے گھر والوں کے، انقلبوا پلٹتے تھے، فقیہین باتیں بناتے، خوش گپیاں کرتے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب وہ دیکھتے ان کو، قالو کہتے، اِنَّ هَؤُلَاءِ بے شک یہ لوگ، لدالون البتہ بہکے ہوئے ہیں، وما ارسلوا اور نہیں وہ بھیجے گئے، علیہم ان پر، حافظین نگہبان بنا کر. فلیوم الذین بس آج کے دن وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، من الکفار کافروں سے، یضحکون ہنس رہے ہوں گے، کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، علی الارائک مسندوں پر، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، حل کیا سوبا بدلہ پا لیا، الکفارو کافروں نے، ما کانو یفعلون جو وہ کیا کرتے تھے، بے ساتھ اسم نام اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے. اذا السماء جب آسمان، انشقت پھٹ جائے گا، وازنت اور کان لگائے گا، لربها اپنے رب کے لیے، وحقت اور حق یہی ہے، واذا الارض اور جب زمین، مدت پھیلا دی جائے گی، والقت اور ڈال دے گی، ما فیہا جو اس میں ہے، وتخلت اور خالی ہو جائے گی، واذنت اور کان لگائے گی، لربها اپنے رب کے لیے، وحقت اور حق یہی ہے. یا ایہا الانسان اے انسان، انکا بے شک تو، کادح محنت کرنے والا ہے، الی ربکا اپنے رب کی طرف، قدحن خوب محنت، فملاقی ہی پھر ملنے والا ہے اس سے، فاما تو لیکن، من اوتیا جو دیا گیا، کتابہ کتاب اپنی، بیمینی ہی اپنے دائیں ہاتھ میں، فسوف تو انقریب، یہاں سبو حساب لیا جائے گا، حساب یسیرا آسان حساب، وینقلب اور وہ لوٹے گا، الی اہلہ طرف اپنے گھر والوں کے، مسرورا خوش، واما اور لیکن، من اوتیا کتابہ جو دیا گیا اپنی کتاب، نامہ اعمال، وراء ظہرہ اپنی پیٹھ کے پیچھے، فسوف تو انقریب، یدعو بلائے گا، ثبورا ہلاکت کو، ویسلا اور داخل ہوگا، سائیرا بھڑکتی آگ میں، انہو بے شک وہ، کانا تھا، فی اہلہ اپنے گھر والوں میں، مسرورا مسرور خوش، انہو بے شک وہ، ظن سمجھتا تھا، ان کہ لن ہرگز نہیں، یحور وہ لوٹے گا، بلا کیوں نہیں، ان ربہو بے شک اس کا رب، کانا ہے بہی اس کو، بصیرا دیکھنے والا، فلا پس نہیں، اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، بالشفق شفق کی، واللیل اور رات کی، وما اور جو، وسق وہ اکٹھا کرے سمیٹ لے، والقمر اور چاند، عزت تسق جب پیچھے آئے، لترکبن البتہ تم ضرور سوار ہوگے، طبقن ایک حالت پر، انطبقن دوسری حالت سے، فما لہم پس کیا ہے ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے، وَإِذَا اور جب، قُرِئَ پڑھا جاتا ہے، علیہم ان پر، القرآن قرآن، لا یسجدون وہ سجدہ نہیں کرتے، بل الذین بلکہ وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں، واللہ اور اللہ، اعلم خوب جانتا ہے، بما یوعون ساتھ اس کے جو وہ سمیٹ رہے ہیں، فبشرہم پس خوشخبری دے دیجئے ان کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لہم ان کے لیے، اجر اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا۔ بے ساتھ، اسم نام، اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، والسماء ذات البروج قسم ہے آسمان کی برجوں والے، والیوم الموعود اور قسم ہے وعدہ کیے گئے دن کی، وشاہدن اور دیکھنے والے کی، ومشہود اور دیکھی جانے والی چیز کی، قتلا مارے گئے، اصحاب الاخدود خندقوں والے، النار آگ، ذات الوقود ایندھن والی، اذ ہم جب وہ، علیہا اس پر، قعود بیٹھے ہوئے تھے، وہم اور وہ، علا اوپر، ما جو، یفعلون کر رہے تھے، بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ، شہود حاضر تھے. وما نقموا, اور نہ وہ ناراض ہوئے, منہم ان سے, الا مگر, ان کہ, یؤمنو وہ ایمان لائے, باللہ اللہ پر, العزیز جو زبردست ہے, الحمید تعریف والا ہے, الذی وہ ذات, لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی, واللہ اور اللہ, علی کل شیء شہید, ہر چیز پر گواہ ہے, ان الذین, بے شک وہ لوگ, فتنوا, جنہوں نے آزمائش میں ڈالا, المؤمنین, مومن مردوں کو, والمؤمنات, اور مومن عورتوں کو, ثم, پھر, لم یتوبوا, انہوں نے توبہ نہیں کی, فلہم, تو ان کے لیے, عذاب جہنم, جہنم کا عذاب ہے, ولہم, اور ان کے لیے, عذاب الحریق, جلنے کا عذاب ہے, ان الذین, بے شک وہ لوگ, آمنوا, جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے عمل کیے اچھے, لہم, ان کے لیے, جنات, باغ ہیں, تجری, بہتی ہیں, من تحتها الانہار, ان کے نیچے سے نہریں, ذالک, یہ, الفوز الکبیر, کامیابی ہے بڑی, انا, بے شک, بطش ربک, تیرے رب کی پکڑ, لشدید, البتہ بہت شدید ہے, انہو, بے شک وہ, ہوا, وہی, یبدئو, پیدا کرتا ہے, ویعیدو, اور لوٹاتا ہے, وہو الغفور الودود, اور وہ بخشش فرمانے والا, محبت کرنے والا ہے, ذو العرش, عرش والا ہے, المجید, صاحب فضل و کرم ہے, بزرگ و برتر ہے, فعال, کر گزرنے والا ہے, کر ڈالنے والا ہے, لما یرید, واسطے اس کے جو وہ چاہتا ہے, حل اتا کا, کیا آئی تیرے پاس, حدیث الجنود, خبر لشکروں کی, فرعون و سمود, فرعون اور سمود کی, بل الذین کفروا, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, فی تکذیب, جھٹلانے میں ہیں, واللہ, اور اللہ, من ورائہم, ان کے پیچھے سے, محیط, گھیرنے والا ہے, بل ہوا, بلکہ وہ, قرآن مجید, قرآن مجید ہے, فی لوح محفوظ, لوح محفوظ میں, بے ساتھ,

حدیث خبر، الغاشیہ ڈھانپ لینے والی کی، چھا جانے والی آفت کی خبر آئی ہے تیرے پاس. وجوہن کچھ چہرے، یومئذن اس دن، خاشعہ ذلیل ہونے والے ہیں، عاملتن عمل کرنے والے ہیں، ناصبتن محنت کرنے والے ہیں، تھکنے والے ہیں، تسلا داخل ہوں گے، نارن آگ میں، حامیہ بھڑکتی ہوئی جلتی ہوئی، تسقا پلائے جائیں گے، من اینن ایک چشمے سے، آنیہ کھلتے ہوئے پانی کا، لیس لہم طعام نہیں ان کے لیے کوئی کھانا، الا سوائے، من دریع کانٹوں کے، کانٹوں کے سوا کچھ کھانے کو نہ ملے گا، لا یسمنو نہ موٹا کرے، ولا یغنی اور نہ کام آئے، من جوع بھوک سے. وجوہن کچھ چہرے، یومئذن اس دن، ناعمہ نعمتوں والے ہوں گے، لسعیہا اپنی کوششوں پر، رادیہ راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ عالی مقام جنت میں ہوں گے، لا تسمعوا نہ سنیں گے، فیہا اس میں، لاغیہ کوئی لغو بات کوئی بہودہ بات، فیہا اس میں، عینن چشمے ہوں گے، جاریہ بہتے رواں، فیہا اس میں، سررن مسندیں ہوں گی، مرفوعہ بلند، واکوابن اور پیالے، موضوعہ رکھے ہوئے، ونمارق اور تکیے، مصفوفہ صف در صف، وزرابیو اور مسندیں قالین، مبثوثہ بچھا کر رکھی ہوئی پھیلی ہوئی. افلا ينظرون کیا پھر وہ نہیں دیکھتے، الى الابل اونٹ کی طرف، کیف خلقت کس طرح پیدا کیا گیا، والى السماء اور آسمان کی طرف، کیف رفعت کس طرح اونچا اٹھایا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ اور پہاڑوں کی طرف، کیف نصبت کیسے نصب کر دیے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ اور زمین کی طرف، کیف سطحت کس طرح بچھائی گئی، فذکر پس نصیحت کرتے رہو، انما بے شک، انت مذکر آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر آپ ان پر کچھ داروغہ نہیں، الا مگر، من تولا جو منہ موڑ جائے، وہ کفر اور کفر کرے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ تو عذاب دے گا اس کو اللہ، العذاب الاکبر سب سے بڑا عذاب، اِنَّ اِلَيْنَا بے شک ہماری طرف، اِيَابَهُمْ ان کا لوٹنا ہے، ثُمَّ اِنَّ پھر بے شک، علینا ہمارے ذمہ، حسابہم ان کا حساب ہے. بی سات اسم نام اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، والفجری قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور دس راتوں کی، والشفع اور جفت کی، والوتری اور تاپ کی، واللیل اور رات کی، اذا یسری جب وہ رخصت ہوتی ہو، چلنے لگے، هل فی ذالک کیا اس میں، قسم کوئی قسم ہے، لذی حجر عقل والوں کے لیے، الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں، کیفا کس طرح، فعلا کیا، ربو کا تیرے رب نے، بعاد عاد کے ساتھ، ارما ارم، ذات العماد ستونوں والے، التی وہ جو، لم یخلق نہ پیدا کیے گئے، مثلہا ان جیسے، فی البلاد ملکوں میں، وسمود الذین اور سمود وہ لوگ، جابو جنہوں نے تراشا، الصخرہ چٹانوں کو، بلواد وادی میں، وفرعون اور فرعون، ذی الاوتاد میخوں والا، الذین ان سب نے، تغو سرکشی کی، فی البلاد ملکوں میں، فاکثروا پھر کثرت سے کیا، فیہا ان میں، الفساد فساد بگاڑ، فصب تو ڈالا، علیہم ان پر، رب کا تیرے رب نے، سوتا کوڑا، عذاب عذاب کا، ان رب کا بے شک تیرا رب، لبل مرساد البتہ گھات میں ہے، فامل انسانو تو لیکن انسان، اذا جب، مبتلاہ آزمایا اس کو، ربہ اس کے رب نے، فاکرمہ پھر عزت دی اس کو، وَنَعَمَهُ اور نعمت دی اس کو، فَيَقُولُ تو کہتا ہے ربی میرے رب نے، اکرمنی عزت دی مجھ کو، وَأَمَّا اور لیکن، اِذَا جب، مَبْتَلَاهُ آزمایا اس کو، فَقَدَرَ پھر تنگ کر دیا، عَلَيْهِ اس پر، رِزْقَهُ اس کا رزق، فَيَقُولُ تو وہ کہتا ہے ربی میرے رب نے، اہانن ذلیل کر دیا مجھ کو، رسوا کر دیا مجھ کو، کلا ہرگز نہیں، بلا بلکہ نہیں، تکرمونا تم عزت دیتے، الیتیم یتیم کو، ولا اور نہیں، تحادونا تم اکساتے ترغیب دیتے، علی طعام المسکین مسکین کے کھانا کھلانے پر، وتأکلونا اور تم کھا جاتے ہو، التراث میراث کو، اکلن کھانا، لمن سمیٹ کر، وتحبونا اور تم محبت رکھتے ہو، المال مال سے، حبن محبت، جمن بہت زیادہ، کلا ہرگز نہیں، اذا جب، دکت الارض کوٹ دی جائے گی زمین، دکن دکا ریزہ ریزہ کر کے، وجاء ربک اور آئے گا رب تیرا، والملک اور فرشتے، صفن صفا صف در صف، وجیء اور لائی جائے گی، یومئذن اس دن، بجہنم جہنم، یومئذن اس دن، یتذکر الانسان یاد کرے گا انسان، نصیحت پائے گا انسان، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى اور کہاں سے ہے اس کے لیے نصیحت، یقولو کہے گا، یا لیتنی اے کاش کہ میں، قدمتو آگے بھیجتا، لحیاتی اپنی زندگی کے لیے، فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن، لَا يُعَذِّبُ نہ عذاب دے گا، عذابَهُ عذاب اس کا، یا اس جیسا، احد کوئی ایک، ولا اور نہ، یوسقو باندھے گا، وساقہو باندھنا اس کا، احد کوئی ایک، یا ایتہا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی واپس چلو، الی ربکی اپنے رب کی طرف، راضیتن راضی، مرضیتن پسندیدہ، فادخلی پھر داخل ہو جاؤ، فی عبادی میرے بندوں میں، وادخلی اور داخل ہو جاؤ، جنتی میری جنت میں. بی سات، اسم نام اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے. لا نہیں، اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد اس شہر کی، وانت اور تو، حل داخل ہونے والا ہے، بہذا البلد اس شہر میں، و قسم ہے، والدن والد کی باپ کی، وما اور جو، ولدا اس نے جنم دیا، لقد البتہ تحقیق، خلقنا الانسان پیدا کیا ہم نے انسان کو، فی کبد محنت میں سختی میں، ایحسب کیا وہ سمجھتا ہے، اللن کہ ہرگز نہیں، یقدر قادر ہو سکے گا، قابو پا سکے گا، علیہ اس پر، احد کوئی ایک، یقول وہ کہتا ہے، اہلکتو میں نے ہلاک کیا، مالن مال، لبادا ڈھیروں، ایحسب کیا وہ سمجھتا ہے، ان کہ لم نہیں، یرہو دیکھا اس کو، احد کسی ایک نے، علم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنائی، لہو اس کے لیے، عینین دو آنکھیں، ولسانن اور ایک زبان، وشفتین اور دو ہونٹ، وہدیناہ اور راہ دکھائی ہم نے اس کو، النجدین دو راستوں کی، یا دکھائے ہم نے اس کو دو راستے، فلقتحم پس نہ گزرا، نہ داخل ہوا، العقبہ پہاڑ کی گھاٹی میں، وما ادراکا اور کیا چیز بتائے تجھ کو، مل العقبہ کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے، فکو آزاد کرنا، رقبہ ایک گردن کا، او اطعام یا کھانا کھلانا، فی یوم ایک دن، ذی مسغبہ بھوک والے، یتیمن کسی یتیم کو، ذا مقربہ قریبی قربت والے، او مسکینن یا کسی مسکین کو، ذا متربہ خاک نشین، ثم کانا پھر تھا وہ، من الذین آمنوا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی، بالصبری صبر کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو تلقین کی، بالمرحمہ رحم کی، اولئک یہی لوگ، اصحاب المیمنہ دائیں بازو والے ہیں، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، ہم وہ، اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے ہیں، علیہم ان پر، نار آگ ہے، مؤصدہ بند کی ہوئی، بے سات اسم نام اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، والشمس ودحاها قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاها قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها قسم ہے دن کی جبکہ وہ اس کو ظاہر کرے، واللیل قسم ہے رات کی، اذا یغشاها جب وہ چھا جائے اس پر، والسماء اور آسمان کی، وما بناها اور جس نے بنایا اس کو، والارض قسم ہے زمین کی، وما طحاها اور جس نے بچھایا اس کو، ونفس قسم ہے نفس انسانی کی، وما سواها اور جس نے درست کیا اس کو، ہموار کیا اس کو، فالہمہا تو اس نے الہام کیا اس میں، فجورہا اس کی بدی کو، وتقواہا اور اس کے تقوا کو، قد افلحا یقیناً فلاح پا گیا، من زکاہا جس نے پاک کیا اس کو، وقد خابا اور یقیناً ناکام ہوا، من دساہا جس نے دبا دیا اس کو، کذبت جھٹلایا، سمود سمود نے، بتغواہا اپنی سرکشی کے ساتھ، اذ انبعث جب اٹھا، اشقاہا سب سے بڑا بدبخت اس کا، فقال لہم تو تو کہا ان کو، رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اور اس کا پانی پلانا، فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، فعقروہا، پھر کاٹ ڈالا اس کو، فدمدما، تو ہلاکت ڈالی، علیہم، ان پر، ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا، پھر برابر کر دیا اس کو، ولا یخاف، اور نہیں وہ ڈرتا، عقباہا، اس کے انجام سے. بے ساتھ، اسم، نام، اللہ ہی، اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن، جو نہایت مہربان ہے، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشا، جب وہ چھا جائے، والنہاری، قسم ہے دن کی، اذا تجلا، جب وہ روشن ہو، وما خلق، اور جس نے پیدا کیا، الذکر، نر کو، والانسا، اور مادہ کو، ان، بے شک، سعیکم، تمہاری کوشش، لشتا، البتہ مختلف طرح کی ہے، فاما، تو لیکن، من اعطا، جس نے دیا، واتقا، اور تقویٰ کیا، وصدقا، اور تصدیق کی، بالحسنہ، بھلائی کی، فسنیسرہ، پس انقریب ہم آسانی دیں گے اس کو، للیسرا، نیکی کے لیے، آسانی کے لیے، واما، اور لیکن، من بخلا، جس نے بخل کیا، واستغنا، اور بے پرواہی برتی، وکذبا، اور جھٹلایا، بالحسنا، نیکی کو، بھلائی کو، فسنیسرہ، پس انقریب ہم آسانی دیں گے اس کو، للعسرا، تنگی کے لیے، وما یغنی، اور کس کام آئے گا، انہو، اس کو، مالہو، اس کا مال، اذا تردا، جب وہ ہلاک ہو گیا، انا، بے شک، علینا، ہمارے ذمہ، للہدا، البتہ ہدایت ہے، وَإِنَّا، اور بے شک، لنا، ہمارے لیے، للآخرتا، البتہ آخرت ہے، والأولى، اور اولا، دنیا، فأنذرتكم، تو خبردار کیا میں نے تم کو، نارن، ایک آگ سے، تلظا، بھڑکتی ہوئی، لا یسلاہا، نہ داخل ہوگا اس میں، الا الاشقى مگر بدبخت، الذی جس نے، کذب جھٹلایا، وتولا اور منہ موڑ لیا، وسیجنبھا اور انقریب بچا لیا جائے گا اس سے، الاتقا سب سے زیادہ پرہیزگار، الذی وہ جو، یؤتی دیتا ہے، مالہ مال اپنا، یتزکا کہ پاکیزگی اختیار کرے، وما لأحد اور نہیں کسی ایک کے لیے، عندہ اس کے پاس، من نعمت نعمت میں سے، تجزا جس کا بدلہ اسے دینا ہو، الا ابتغاء مگر تلاش کرنے کو، وجہ ربہ الاعلی اپنے رب اعلی کی ذات رضا، ولسوف یرضا اور البتہ عنقریب وہ راضی ہو جائے گا، بے ساتھ اسم نام اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، والضحا قسم ہے روز روشن کی، واللیل اور رات کی، اذا سجا جب وہ ڈھانپ لے، ما ودعک نہیں چھوڑا تجھ کو، ربو کا تیرے رب نے، وما قلا اور نہ وہ ناراض ہوا، وللآخرت اور البتہ آخرت، انجام، خیر لکا بہتر ہے تیرے لیے، من الاولا آغاز سے ابتدا سے، ولسوف اور البتہ عنقریب، یعطیک عطا کرے گا تجھ کو، ربو کا تیرا رب، فتردا تو راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، الم یجد کا کیا نہیں پایا تجھ کو، یتیمن یتیم، فآوا پھر اس نے ٹھکانہ فراہم کیا، ووجدک اور پایا تجھ کو، دالن راہ بھولا، فہدا تو اس نے ہدایت بخشی، رہنمائی کی، ووجدک اور پایا تجھ کو، عائلن مفلس، فاغنا تو اس نے غنی کر دیا، فاما الیتیم تو لیکن یتیم کو، فلا تقہر پس نہ سختی کرو، واما السائل اور لیکن سوالی کو، فلا تنہر پس نہ جھڑکو، واما اور لیکن، بنعمت ربک اپنے رب کی نعمت کو، فحدث پس بیان کرو، بے ساتھ اسم نام اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، لکا تیرے لیے، صدرہ کا سینہ تیرا، ووضعنا اور اٹھا لیا ہم نے، ان کا تجھ سے، وزرک بوجھ تیرا، الذی وہ جس نے، انقضا توڑ دی، ظہرک تیری کمر، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، لکا تیرے لیے، ذکرک تیرا ذکر، فإن پس یقیناً مع العسر تنگی کے ساتھ، یسرن آسانی ہے، ان بے شک مع العسر تنگی کے ساتھ، یسرا آسانی ہے، فإذا پس جب، فرغتا تم فارغ ہو جاؤ، فنصب تو محنت کرو، وَإِلَى رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف، فرغب پس راغب ہو جاؤ، بے سات اسم نام اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، والتین قسم ہے تین کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور اس پرامن شہر کی، لقد البتہ تحقیق، خلقنا الانسان پیدا کیا ہم نے انسان کو، فی احسن تقویم بہترین ساخت پر، ثم پھر، رددناہ پھیر دیا ہم نے اس کو، اسفلا سب سے نچلا، سافلین نچلوں میں سے، نیچوں میں سے، الا الذین مگر وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، فلہم تو ان کے لیے، اجرن اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا، فما تو کون، یکذبک جھٹلائے گا تجھ کو، بعدو بعد، بالدین جزا سزا کے، الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ، بأحکم الحاکمین سب فیصلہ کرنے والوں میں بڑھ کر فیصلہ کرنے والا، بے سات اسم نام اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے. اقرا پڑھو، بسم سات نام کے، ربک اپنے رب کے، الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیا، خلق الانسان پیدا کیا انسان کو، من علق جمے ہوئے خون سے. اقرا پڑھو، وربک اور رب تیرا، الاکرم بڑا کریم ہے، الذی وہ جس نے، علما سکھایا، بالقلم سات قلم کے، علم الانسان سکھایا انسان کو، معلم جو نہیں، یعلم وہ جانتا، کلا ہرگز نہیں، ان الانسان بے شک انسان، لیطغا البتہ سرکشی کرتا ہے، ان کہ رآہ دیکھتا ہے خود کو، استغنا بے نیاز، ان بے شک، الى ربکا تیرے رب کی طرف، الرجع پلٹنا ہے، ارائیتا کیا تم نے دیکھا، الذی اس شخص کو، ینہا جو روکتا ہے، عبدن ایک بندے کو، اذا جب، صلا وہ نماز پڑھتا ہے، ارائیتا کیا دیکھا تم نے، ان کانا اگر ہو، علل ہدا ہدایت پر، او امرا یا اس نے حکم دیا، بالتقوی تقوی کا، ارائیتا کیا غور کیا تم نے، ان اگر، کذبا اس نے جھٹلایا، وتولا اور منہ موڑا، الم یعلم کیا وہ نہیں جانتا، بأن اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، یرا دیکھتا ہے، کلا ہرگز نہیں، لئلم البتہ اگر نہ، ینتہی وہ باز آیا، لنصفعن البتہ ہم ضرور کھینچیں گے شدت کے ساتھ، بالناسیہ پیشانی کو، ناسیتن ایک پیشانی، کاذبتن جھوٹی، خاطئتن خطاکار، فلیدعو پس چاہیے کہ پکارے، بلا لے، نادیہ اپنے ہم نواؤں کو، اپنے حامیوں کو، سندعو ان قریب ہم پکاریں گے، الزبانیہ فرشتوں کو، کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ نہ تم اطاعت کرو اس کی،

یوم اذن اس دن، یصدر الناس پلٹیں گے لوگ، اشتاتن مختلف حالت میں، لیرو تاکہ وہ دکھائے جائیں، اعمالہم اپنے اعمال، فمن تو جو کوئی، یعمل عمل کرے، مثقال ذرت ذرے کے برابر، خیرن بھلائی کا، یرہو وہ دیکھ لے گا اس کو، ومن یعمل اور جو کوئی عمل کرے گا، مثقال ذرت ذرے کے برابر، شرن برا، یرہو دیکھ لے گا اس کو. بے ساتھ، اسم نام، اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، والعادیاتی اور دوڑنے والیاں، دبھا ہانپ کر، فلموریاتی پھر آگ نکالنے والیاں، قدحا جھاڑ کر، فلمغیراتی پھر چھاپا مارنے والیاں، صبحا صبح کے وقت، فأثرنا پھر اڑانے والیاں، بہی ساتھ اس کے، نقع غبار، فوسطنا پھر گھس جانے والیاں، بہی ساتھ اس کے، جمع جماعت میں گروہ میں، ان الانسان یقیناً انسان، لربہ اپنے رب کے لیے، لکنود البتہ ناشکرا ہے، وانہو اور بے شک وہ، علی ذالک اس پر، لشہید البتہ گواہ ہے، وانہو اور بے شک وہ، لحب الخیر مال کی محبت میں، لشدید البتہ سخت ہے، افلا یعلم کیا بھلا نہیں وہ جانتا، اذا جب، بعثرا نکالا جائے گا، ما فی القبور جو قبروں میں ہے، وحصلا اور حاصل کر لیا جائے گا، ما فی الصدور جو سینوں میں ہے، ان ربہم بے شک رب ان کا، بہم ساتھ ان کے، یوم اذن اس دن، لخبیر البتہ باخبر ہے. بے ساتھ، اسم نام، اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، القارعہ عظیم حادثہ، کھڑکھڑا دینے والی، ملقارعہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، کیا ہے وہ عظیم حادثہ، وما ادراک، اور کیا چیز بتائے تجھ کو، ملقارعہ، کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وہ عظیم حادثہ کیا ہے، یوما، جس دن، یکون الناس، ہوں گے لوگ، کل فراش، ٹڈیوں کی طرح، المبثوث، بکھری ہوئی، وتکون الجبال، اور ہوں گے پہاڑ، کل اہنے، رنگین روئی کی طرح، المنفوش، دھنی ہوئی، فاما، تو لیکن، من، جس کے، ثقلت، بھاری ہوئے، موازین، پلڑے اس کے، فہوا، تو وہ، فی عیشت، زندگی میں ہوگا، راضیت، پسندیدہ، وَأَمَّا، اور لیکن، من، جس کے، خفت، ہلکے ہوں گے، موازین، پلڑے اس کے، اوزان اس کے، وزن اس کے، فَأُمُّهُ، تو اس کی ماں، ہاویہ، ہاویہ ہوگی، یعنی جہنم، وما ادراکا، اور کیا چیز بتائے تجھ کو، ماہیا، وہ کیا ہے، نارن، آگ ہے، حامیہ، دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، بے ساتھ، اسم، نام، اللہ ہی، اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن، جو نہایت مہربان ہے، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، الہاکم، غافل کیے رکھا تم کو، التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھ کر کثرت حاصل کرنے کی دھن نے، تکاثر نے، بہتات کی طلب نے، حتیٰ، یہاں تک کہ، زرتم، زیارت کر لی تم نے، پہنچ گئے تم، المقابر، مقبروں میں، قبروں میں، کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، انقریب تم جان لو گے، ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، انقریب تم جان لو گے، کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون، کاش تم جانتے ہوتے، علم الیقین، جاننا یقین کا، لترون، البتہ تم ضرور دیکھو گے، الجحیم، جہنم کو، ثم، پھر، لترونہا، البتہ تم ضرور دیکھو گے اس کو، عین الیقین، دیکھنا یقین کا، ثم، پھر، لتسألن، البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے، یوم اذن، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ سات، اسم نام، اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان بے شک انسان، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، بے ساتھ اسم نام، اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، ویلن ہلاکت ہے، لکل واسطے ہر اس شخص کے، ہمزا جو منہ پر عیب لگاتا ہے، لمزا پیٹ پیچھے برائیاں کرتا ہے، الذی وہ جس نے، جمع جمع کیا، مالن مال، وعددا اور گن گن کر رکھا اس کو، یحسب وہ سمجھتا ہے، انا کہ بے شک، مالہ اس کا مال، اخلدا ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، کلا ہرگز نہیں، لینبذن البتہ ضرور ڈالا جائے گا، فی الحطمہ حطمہ میں، وما ادراکا اور کیا چیز بتائے تجھ کو، مل حطمہ کہ حطمہ کیا ہے، نار اللہ اللہ کی آگ، الموقدا سلگائی ہوئی، التی وہ جو، تتلئو چڑھ آتی ہے، علل افئدا دلوں پر، انہا بے شک وہ، علیہم ان پر، مؤصدا بند کی ہوئی ہے، فی امدن ستونوں میں، ممددا لمبے لمبے، بے ساتھ اسم نام، اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں، کیفا کس طرح، فعلا کیا، ربکا تیرے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل کیا نہیں کر دیا، کیدہم ان کی چال کو، فی تدلیل گمراہی میں، یعنی اکارت. وارسلا، اور بھیجے، علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم پھینکتے تھے ان پر، بحجارتن پتھر، من سجیل کنکر کی قسم کے، فجعلہم تو کر دیا ان کو، کاسف مأکول کھائے ہوئے بھس کی طرح. بے سات، اسم نام، اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے. الرحمن، جو نہایت مہربان ہے. الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے. لِإِيلَافِ، مانوس کرنے کے لیے. قریش، قریش کو. ایلافہم، مانوس کرنا ان کو. رحلت الشتائی، سردی کے سفر میں. والصیف، اور گرمی کے. فلیعبدوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں. ربا، رب کی. ھذا البیت، اس گھر کے. الذی، جس نے. اطعمہم، کھلایا ان کو. من جوع، بھوک سے. وآمنہم، اور امن دیا ان کو. من خوف، خوف سے. بے سات، اسم نام، اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے. الرحمن، جو نہایت مہربان ہے. الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے. ارائیت الذی، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو. یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے جزا سزا کو. فذلک الذی، پس یہ وہ شخص ہے. یدع الیتیم، جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. ولا یحد، اور نہیں رغبت دلاتا. الا طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر یا کھانا دینے پر. فویل، پس ہلاکت ہے. للمسلین، نمازیوں کے لیے. الذین، وہ لوگ. ہم، وہ. ان صلاتہم، اپنی نمازوں سے. ساہون، بے خبر ہیں. الذین، وہ لوگ. ہم یراؤن، وہ دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون، اور روکتے ہیں. الماؤن، برتنے کی چھوٹی سی چیز کو بھی. بے سات، اسم نام، اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے. الرحمن، جو نہایت مہربان ہے. الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے. انا اعطیناک الکوثر، بے شک عطا کی ہم نے آپ کو خیر کثیر. فصلی، پس نماز پڑھو. لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کرو، ان نشان اکا، بے شک دشمن تیرا، حول ابتر، وہی جڑ کٹا ہے، بے ساتھ، اسم نام، اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، قل کہہ دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ تم، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا، اور نہ میں، عابدن، عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جس کی تم نے عبادت کی، ولا، اور نہ، انتم، تم، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین ہے، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے، بے ساتھ، اسم نام، اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، اذا جاء، جب آ گئی، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح، ورأیت الناس، اور تم نے دیکھا لوگوں کو، یدخلون، داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، فسبح، تو تسبیح کرو، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفر، اور بخشش مانگو اس سے، انہو، بے شک وہ، کانا، ہے، توابا، توبہ قبول کرنے والا، بے ساتھ، اسم نام، اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، تبت، ٹوٹ گئے، یدا، دونوں ہاتھ، ابی لہب، ابو لہب کے، وتب، اور وہ ہلاک ہوا، ما اغنا، نہ کام آیا، انہ، اس کو، مالہ، اس کا مال، وما کسب، اور جو اس نے کمایا، سیسلا، ان قریب وہ داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات لہب شولے والی، ومرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب اٹھانے والی ایندھن، فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل رسی ہے، من مسد مونچ کی، بے ساتھ، اسم نام اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، قل کہہ دیجئے، هو اللہ وہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہیں اس نے جنا، ولم یولد اور نہیں وہ جنا گیا، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، کفوون برابر کا، احد کوئی ایک بھی، بے ساتھ، اسم نام اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اور اندھیرا کرنے والی کے شر سے، اذا وقب جب وہ داخل ہو جائے، ومن شر النفاثات اور پھونکنے والیوں کے شر سے، فی العقد گرہوں میں، ومن شر حاسد اور حاسد کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرے، بے ساتھ، اسم نام اللہ ہی اللہ کے، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام سے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے یا بار بار رحم کرنے والا ہے، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، برب الناس انسانوں کے رب کی، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے الہ کی معبود کی، من شر الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس بار بار پلٹ کرانے والے کے، الذی وہ جو، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنتی جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے۔